Την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου, ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ο κρατικός προϋπολογισμός του 2021, ο οποίος περιλαμβάνει κατευθυνόμενα βλήματα Meteor, καθώς και τις απαραίτητες αναβαθμίσεις υπάρχοντων βλημάτων. Υπαρχόντων βλημάτων, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εδώ είναι ο κύριος Πέτσας, ο οποίος μας λέει ότι ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε περιλαμβάνει βλήματα. Αυτά τα βλήματα, ξέρετε κατά ποιού θα στραφούνε, κατά ποιού στρέφονται, με όλους τους προϋπολογισμούς των τελευταίων 200 ετών που έχουμε αυτό το κράτος. Στρέφονται πάντα κατά πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, όχι αυτού που έχουν. Σε αυτούς, αυτοί πατάνε τα κουμπιά για να φύγουν τα βλήματα, αλλά σε αυτούς που δεν έχουν, είναι μια συνηθισμένη τακτική. Σε αυτόν τον τόπο ο κύριος Πέτσας είπε αυτό και αμέσως μετά, αφού μας είπε για τα υπάρχοντα βλήματα, αμέσως μετά μας μίλησε για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, τι θα κάνει σήμερα. Κλείνω με δύο λόγια για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στον τηλεμαραθώνιο της ΟΝΕΤ και της Δάπνο του Φουκού μαζί από απόσταση που θα θρέψει τον κορονοϊό. Στον τηλεμαραθώνιο της ΟΝΕΤ και της Δάπνο του Φουκού και μαζί από απόσταση που θα θρέψει τον κορονοϊό. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει εκεί στο τηλεμαραθώνιο της ΟΝΕΔ, ΔΑΠ και θα θρέψουν τον κορονοϊό. Θα είναι ένας τηλεμαραθώνιος για να αναπτυχθεί κι άλλο, να αναθραφεί και να θραφεί ο κορονοϊός. Σύμφωνα πάντα με τα όσα ανακοίνωσε χτες ο κύριος Πέτσας, κυβερνητικός εκπρόσωπος, δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τον προϋπολογισμό η μία με τα βλήματα και για τον κορονοϊό η άλλη και τον τηλεμαραθώνιο που κάνει η ΔΑΠ και η ΟΝΕΔ. Να πάμε σε έναν δαπίτη, δεν ξέρω αν ήταν τότε, αλλά παραμένει γιατί βλέποντάς τον Υπουργό Υγείας, λες είναι νέος, θα μπορούσε να ήταν άνετα στη ΔΑΠ, τον εκφράζει το σύνθημα και ΑΚΕΟΥ, αυτό το βαθύτατα πολιτικό σύνθημα, δεκαετίες τώρα, η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας είχε αυτό ως κορυφαίο σύνθημα, το ΑΚΕΟΥ, μεστό, λιτό, με υποδόρια μηνύματα περνούσε προς τον κόσμο. Αυτό μπορούσαν, αυτό είπανε. Τις κραυγές, τις δύο, την Αγκετιού για να ταιριάζει με το δάπνουδου Φουκού. Ο κύριος Κικίλιας λοιπόν ήταν προχθές σε πάνελ και τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, επειδή πλησιάζουν και οι γιορτές, έρχονται όλο και πιο κοντά, τι θα δώσει, αν πρόκειται να δώσει ένα δώρο στους νοσηλευτές, γιατρούς των νοσοκομείων. Υπάρχει πιθανότητα να πάρουν ως επιβράβευση των προσπαθειών τους ένα σαν δώρο Χριστουγέννων υγειονομικοί, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Η ελληνική πολιτεία, κύριε Παπαδάκη, έχει επανειλημμένως και δια του επιδόματος και δια της στήριξης και δια μονιμοποιήσεων και δια προσλήψεων επιβραβεύσει αυτούς τους και συναισθηματικά και κοινωνικά επιβραβεύσει αυτούς τους ήρωες της διπλανής πόρτας. Κοινώς θα πάρουν τα έρχιδια τους. Θα τηρήσουμε επακριβώς το σχεδιασμό που έχουμε κάνει ως χώρα και θα γαμίσουμε τους αγωνιστές στην πρώτη γραμμή στα νοσοκομεία μας σε αυτή την τεράστια κρίση δημόσιας υγείας. Αυτό είναι πιο σύγχρονο το δεύτερο. Το πρώτο είναι από προχθές. Είπε ότι συναισθηματικά τους έχουμε τιμήσει, τους έχουμε επιβραβεύσει, δεν χρειάζεται και κάτι άλλο. Να θυμίσουμε ότι έχουν φάει όλοι αυτοί οι νοσηλευτές και ένα χειροκρότημα στην πρώτη καραντίνα. Ήταν το πρώτο χειροκρότημα που είχαμε δώσει, μια πρωτοβουλία. 9 ώρα το βράδυ είχαμε βγει έξω στα μπαλκόνια και χειροκροτούσαμε σαν τους ηλίθιους το κενό. Τους νοσηλευτές τότε, αυτό ήταν υπέρ αρκετό. Από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Δεν έχει δώσει η ελληνική πολιτεία, δεν χρειάζεται κιόλας. Νομίζω είναι πολύ ευχαριστημένοι με το χειροκρότημα και μόνο. Μισή από τους νοσηλευτές νοσηλεύονται. Σχεδόν όλοι έχουν κολλήσει κορονοϊό και κατά τα άλλα έχουμε τον αρμόδιο υπουργό να βγαίνει και να λέει ότι είναι ηθική η επιβράβευση συναισθηματικής φύσεως και δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Αυτό που ακούσαμε στο τέλος της φράσης του κυρίου Κικίλια για το τι θα κάνει ακριβώς τους πρωταγωνιστές των νοσοκομείων αφορά αυτούς τους πρωταγωνιστές των νοσοκομείων αλλά όμως πηγαίνει και στους υπόλοιπους νοσηλευόμενους. Θα τηρήσουμε επακριβώς το σχεδιασμό που έχουμε κάνει ως χώρα και θα γαμίσουμε τους αγωνιστές στην πρώτη γραμμή στα νοσοκομεία μας σε αυτή την τεράστια κρίση δημόσιας υγείας. Αμέσως μετά τους υγειονομικούς θα γαμίσουμε ευπαθείς ομάδες μεγάλης ηλικία, υπέργυροι και αυτοί οι οποίοι έχει αποδειχτεί ότι νοσούν βαρύτερα από τον κορονοϊό. Κάτι θέλει να στυλιτεύσει η κυβέρνηση αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι πρέπει να δίνουμε επιλογές στους νέους. Επιλογές με αντίκρισμα. Είναι η Νίκη Κεραμέως αυτή, μετά από αυτά που θα κάνει ο Κικίλια σε όλους. Είναι η Νίκη Κεραμέως, στη Βουλή έφερε ένα νομοσχέδιο και λέει ότι θέλει η κυβέρνηση να δώσει επιλογές στη νέα γενιά. Βεβαίως. Υπάρχουν πολλές επιλογές από αυτή την προηγούμενη, την προπροηγούμενη κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια γενικότερα. Ανεργία είναι η πρώτη επιλογή για τους νέους, είτε έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο είτε όχι. Μετά είναι μισθοί 500 έως 700 ευρώ, στην καλύτερη περίπτωση, για όποιον έχει τελειώσει πανεπιστήμιο και έχει ένα χαρτί, ή να πάει μέχρι τα 800 ευρώ για όποιον έχει δύο ή τρία πτυχία, μεταπτυχιακά, χαρτιά γενικώς, όπως λέγαμε και παλιότερα. Γενικώς υπάρχουν επιλογές. Επειδή το θέλει και η κυβέρνηση, το λέει και η Κεραμέως, ξέρουμε όλοι τι ακριβώς επιλογές. Α, και άλλη μια επιλογή, εξωτερικό. Εξωτερικό, να φύγει έξω, μπας και βρει την υγειά του που δεν τη βρίσκει, βέβαια, γιατί στον τόπο σου θες να δουλεύεις και να είσαι εδώ. Ελάχιστοι είναι αυτοί που με επιλογή πάνε έξω, όλοι οι άλλοι έχουν εξαναγκαστεί. Αυτά τα κοινωνικά, από τα κοινωνικά θέματα, παιδεία, υγεία και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Γιατί θα σταθούμε σε κάτι άλλο τώρα. Θα πάμε στις φυλακές της Λάρισας. Ο κορονοϊός υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Τα παρακολουθούμε κάθε μέρα, τα μετράμε με τους τρόπους που γίνονται αυτά από τα μέσα ενημέρωση και γενικότερα ο καθένας πια. Στις φυλακές τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα από ό,τι επικρατεί και από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Ειδικά στις φυλακές Λάρισας έχουν βρεθεί 177 κρούσματα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός για ένα κλειστό χώρο. Δεν έχουν ληφθεί τα μέτρα που πρέπει. Αυτό βγαίνει από καταγγελίες φυλακισμένων τις τελευταίες μέρες. Θα φιλοξενήσουμε, θα ακούσουμε τώρα, τους ηχογραφήσαμε λίγο πριν, δύο κρατούμενους από τις συγκεκριμένες φυλακές. Ο πρώτος είναι ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης. Μας περιγράφει ακριβώς τι γίνεται, πόσα κρούσματα έχουν και πώς η διοίκηση των φυλακών, το Υπουργείο, αντιμετωπίζει το θέμα. Σε αυτή τη στιγμή έχουν γίνει αρκετά rapid test, έχουν γίνει και κάποια μοριακά σε ευπαθείς ομάδες. Τα κρούσματα μέχρι στιγμής είναι περίπου στα 170 ανάμεσα στους κρατούμενους, που μιλάμε για το 20% και πλέον του πληθυσμού της φυλακής. Να πω εδώ ότι τα τεστ, η διενέργεια των τεστ, έγινε κατόπιν απέτησης των ίδιων των κρατουμένων, καθώς από την αρχή της πανδημίας, από το Μάρτιο ήδη, δεν έχει ληφθεί σχεδόν κανένα υγειονομικό μέτρο, παρά μόνο κατασταλτικά. Υπήρχε μια ιδιαίτερη προτίμηση στη λήψη κατασταλτικών μέτρων, όπως απαγόρευση των αδειών, απαγόρευση του να εισάγουν μέσα ρούχα, ειδηματισμού, βιβλία κτλ. Οι κρατούμενοι, απαγόρευση των επισκεπτηρίων, απαγόρευση ιατρικών και θεραπευτικών δραστηριοτήτων, μεταγωγών στα νοσοκομεία κτλ. Έχει ελεγχθεί το σύνολο των κρατουμένων και βγήκε αυτό το νούμερο, είναι τυχαία τα δείγματα? Όχι, γίνονται μαζικά τεστ, αλλά είναι δύο εβδομάδες που γίνονται τα μαζικά τεστ. Μέσα σε δύο εβδομάδες έχουν βρει 170 κρούσματα. Αυτοί οι κρατούμενοι μένουν στα ίδια κοιλιά με τους άλλους κρατούμενους? Υποτίθεται ότι έχουν διαμορφώσει έναν ειδικό χώρο καραντίνας, αλλά αυτός ο χώρος έχει ξεχυλήσει. Αυτή τη στιγμή μας έχουν κλείσει σε ορόφους, τους θάλαμους ξεχωριστά, και στον ίδιο όροφο, για παράδειγμα, που είμαστε εμείς, υπάρχουν και δύο θάλαμοι καραντίνας θετικών στον ιό. Δεν βγαίνετε στο ίδιο προάβλιο, έτσι? Στο προάβλιο δεν βγαίνουμε καθόλου. Μας έχουν κλεισμένου σε ένα διάδρομο μικρό, όπου είναι κοινός. Μας βγάζουν κατά διαφορετικές ώρες. Απλά χρησιμοποιούμε ουσιαστικά τον ίδιο κοινόχρηστο χώρο και τα ίδια καρτοτηλέφωνα, τα ίδια μάτια, τον ίδιο φούρνο, τους ίδιους κοινόχρηστους χώρους με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι θετικοί. Στο προάβλιο γιατί δεν βγαίνετε? Αυτό έλαντε. Υποτίθεται ότι θα πρέπει και να αεριζόμαστε και να είναι περισσότερος ο χώρος ο οποίος, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Αντιθέτως, κατά παράβαση του σοφρονιστικού κώδικα, έχουν κλείσει το προάβλιο και μας έχουν περιορίσει είτε στους θάλαμους, που είναι μικρή θάλαμη 15 τετραγωνικών, όπου συνωστίζονται από 6 μέχρι 12 άτομα, ανάλογα το θάλαμο. Δηλαδή, ακριβώς δημιουργούν τις συνθήκες της διασποράς του ιού. Φοράτε μάσκες? Μάσκες κατόπιν εορτής μας έχουν μοιράσει, μάσκες και αντισηπτικά, μέχρι να προκύψει το ζήτημα, η έκταση του ζητήματος που επαναλαμβάνω ότι προέκυψε μετά από απέτηση των ίδιων των κρατουμένων για διενέργεια μαζικών τεστ. Μέχρι τότε, μέσα σε 9 μήνες μας είχαν μοιράσει μόνο 3 φορές ανεπαρκή αριθμό μασκών, φυσικά και ανεπαρκή αντισηπτικά. Θερμομέτρηση σας κάνουνε? Θερμομέτρηση κάνουν μόνο όσους έχουν βρεθεί θετικοί. Έχουμε ζητήσει και εμείς να μας κάνουν θερμομέτρηση. Η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει θερμόμετρο. Εδώ πέρα η φυλακή έχει έναν γιατρό ο οποίος είναι κρατούμενος. Δεν είναι κανονικά εργαζόμενος. Είναι φυλακισμένος και εκτελεί χρέη γιατρού. Και υποτίθεται ότι προβλέπει το Υπουργείο να υπάρχει ένα σώμα επιθεώρησης ελέγχου καταστημάτων κράτησης που θα κάνει διενέργεια τακτικών και έκτακτων υγειονομικών επιθεωρήσεων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ναι. Ούτε μία επιθεώρηση τέτοια έχει γίνει, όχι απλά από το σώμα το συγκεκριμένο που υπάρχει υποτίθεται από το 2002, αλλά υπάρχει και άβατο στις φυλακές. Δηλαδή δεν έχουν αφήσει κανένα γιατρό, κανέναν υγειονομικό να επισκεφθεί μέσα τις φυλακές, μέσα τους χώρους κράτησης, για λόγους ασφαλείας και απορρίτου, λέει η Νικολάου, ώστε να δει με τα ίδια του τα μάτια ο γιατρός, ο νοσηλευτής αυτός που είναι ειδικός για να λάβει μέτρα υγειονομικής προστασίας και να δώσει συμβουλές, να δει με τα ίδια του τα μάτια το συνωστισμό, τις συνθήκες κράτησης και τις άθλιες κτηριακές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στις φυλακές. Οι συνθήκες, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, είναι τραγικές. Και όχι μόνο στις φυλακές της Λάρισας, απλά από εκείνοι οι κρατούμενοι που ακούμε, είναι και στις υπόλοιπες φυλακές. Όπως ακούσατε, δεν βγαίνουν στο προαύλιο, δεν βλέπουν το φως του ήλιου, δεν τους χτυπάει αέρα, σε ένα διάδρομο τους έχουν και τα κρούσματα και τους άλλους που δεν είναι θετικοί στον κορονοϊό. Τουλάχιστον βγαίνουν σε διαφορετικές ώρες, αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγγίζουν αντικείμενα που έχουν αγγίξει αυτοί που είναι κρούσματα. Ευτυχώς όσοι είναι κρούσματα μέχρι στιγμής το έχουν περάσει ελαφριά και δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη επιπλοκή. Θερμομέτρηση δεν γίνεται γιατί δεν πολλοί έχουν θερμόμετρα. Μάσκες μετά από πίεση ήρθανε και τους δώσανε. Όλο το 9 μήνο, όπως μας λέγανε, δεν έχουν πάρει. Θα πει κάποιος, εδώ έχουμε τόσα θέματα, οι φυλακισμένοι είναι μια μειοψηφία. Ναι, είναι μια μειοψηφία οι φυλακισμένοι και δεν θα εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους κάποιος βρίσκεται μέσα στη φυλακή. Όμως είναι και αυτός άνθρωπος. Είναι και αυτοί όλοι οι άνθρωποι και πρέπει να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που ορίζουν το Σύνταγμα, οι νόμοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκουμε δεν είναι δεύτερης κατηγορίας. Ειδικά σε θέματα υγείας δικαιούνται, πρέπει, επιβάλλεται να έχουν την περίθαλψη, την πρόληψη, τις συνθήκες αυτές που αξίζουν σε κάθε άνθρωπο, είτε είναι μέσα, είτε είναι έξω, είτε είναι οπουδήποτε. Τα αιτήματά τους τώρα μας λέει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης. Θα μιλήσω ποια ήταν ούτως ή άλλως τα αιτήματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποφυλακιστούν αυτοί που έχουν μικρές ποινές ή μικρό υπόλοιπο ποινής και οι ευπαθείς ομάδες που είναι πάρα πολλοί μέσα στην φυλακή. Δεν ζητάμε παράλογα αιτήματα. Αυτό το έχει προβλέψει ήδη από τις 10 Μαρτίου η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστήριων της Κομισιόν. Δεν είναι δικιά μας. Ναι. Δεν είναι μόνο δικό μας αίτημα. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς Αμνηστίας, της ΥΠΑ, της Αρμοστίας. Λόγω κορονοϊού. Λόγω κορονοϊού. Ακριβώς. Όπως και την επίσκεψη γιατρών και υγειονομικών στο εσωτερικό της φυλακής για επιτόπια έρευνα, επαρκή χρόνο τηλεφωνικής επικοινωνίας, προαυλισμό τουλάχιστον μιας ώρας όπως προβλέπει ο σοφρονιστικός κώδικας που είναι νόμος του κράτους και των καταστρατηγών. Φυσικά αυτοί δεν διστάσαν να τσαλαπατήσουν το ίδιο τους το ιερό φετίχ, το Σύνταγμα, για να απαγορέψουν σε όλη την Ελλάδα τις διαδηλώσεις στις 17 Νοεμβρίου και τις 6 Δεκεμβρίου. Ζητάμε τη διενέργεια μαζικών μοριακών τεστ και την επαρκή ιατρική παρακολούθηση όπως θερμομέτρηση, οξυγονομέτρηση, χορήγηση παθολογικών φαρμάκων, επαρκές μοίρασμα μασκών και αντισηπτικών, δικαίωμα στην καθημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ανεπίσημες ενημερώσεις. Δεν έχει έρθει ποτέ η υπηρεσία επίσημα να ενημερώσει τους κρατούμενους για το ποια είναι η εξέλιξη της πανδημίας μέσα στη φυλακή της Λάρισας. Αυτά είναι τα αιτήματα, αυτονόητα ακούγονται. Πολλά από αυτά έρχονται και από την Ευρώπη. Αλλού τηρούνται, σε άλλες χώρες. Εδώ δεν τηρούνται. Δεν τηρούνται και άλλα βασικά, ειδικά στις φυλακές. Χρόνια τώρα. Πόσο μάλλον το τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Δεύτερος κρατούμενος που μας μίλησε είναι ο Βαγγέλης Σταθόπουλος. Αυτός διεγνώστη ως κρούσμα και τον πήραν από τους κανονικούς θαλάμους και τον πήγαν στο θάλαμο με τα υπόλοιπα κρούσματα. Όλοι μαζί, όπως θα ακούσετε, προφυλακισμένος και ο Βαγγέλης Σταθόπουλος και ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης, όλοι μαζί σε έναν θάλαμο. Διαγνώστηκα ως κρούσμα. Στο πρώτο rapid test. Ως θετικός. Πριν πόσο καιρό? Πριν 14 ημέρες. Με το που διαγνώστηκες, τι έγινε με στη φυλακή, ποια ήταν η διαδικασία? Η αντιμετώπιση της φυλακής ήταν να μας βάλουν 60 άτομα τα πρώτα, δηλαδή κρούσματα που ήμασταν μέσα στη φυλακή, σε έναν θάλαμο. Για καλή μας τύχη, είχαμε ελαφρύ οικοφορτίο. Άρα σημαίνει ότι για όλους ίσχυε πάνω κάτω το ίδιο. Αν ένας έχει βαρύ οικοφορτίο, θα μπορούσε να μεταδοθεί σε όλους. Ναι. Που σημαίνει ότι η υποτροπή της ασθένειας θα ήταν για όλους πολύ κακιά. Δηλαδή και μέσα σε αυτό το θάλαμο υπήρχαν ευπαθείς ομάδες, όπου ανήκω και εγώ, υπήρχαν άνθρωποι ηλικιωμένοι και υπήρχαν άνθρωποι με χρόνια νοσήματα όπως επιληψία και ζάχαρο. Ήμασταν 24 ώρες εκεί μέσα. Δεν ήταν το πρόγραμμα της φυλακής αυτό το κανονικό. Δεν βγαίνατε έξω σε κάποιο διάδρομο κάτι? Όχι σε κανένα διάδρομο, ούτε σε κάποιο προάβλιο ειδικό για τις ασθενείς COVID. Ήμασταν 24 ώρες εκεί μέσα. Σε ένα θάλαμο 24 ώρες χωρίς το φως του ήλιου ήσασταν συνέχεια μέσα? Ακριβώς, ναι. Ενιαίος θάλαμος, ενιαίος θάλαμος με κρεβάτια. Ναι, ενιαίος θάλαμος και 24 ώρες εκεί μέσα. Δεν υπήρχε ούτε νοσηλευτικό προσωπικό της φυλακής, ούτε τίποτα. Ο μόνη φροντίδα που είχαμε ήταν ένας γιατρός, ο οποίος δουλεύει, κάνει πυροκάματα μέσα στη φυλακή στο ιατρείο, και μία νοσηλεύτρια που ερχόταν μόνο το βράδυ. Και δεν χρειάστηκε, ευτυχώς, κάποιος να παρουσιάσει κάτι χειρότερο. Ευτυχώς, ναι, για καλή τύχη. Δηλαδή ήταν θέμα τύχης αυτό βασικά. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Ως κρατούμενοι, στην ουσία, είναι σαν να έχουμε καταδικαστεί εν μέρη σε θάνατο. Δεν έχουμε καμία επαφή με νοσηλευτικό προσωπικό, δεν έχουμε καμία επαφή, δηλαδή, με το οτιδήποτε από αυτό που προβλέπουν οι υγειονομικές οδηγίες σε σχέση με τον COVID. Κάτι τελευταίο. Χριστούγεννα έρχονται. Τι έχεις να πεις σε εμάς που είμαστε έξω? Να πω σε εσάς που είναι έξω ότι ο κόσμος γενικότερα πρέπει να βγει λίγο προς τα έξω από τα σπίτια του, να αποτρέψει λίγο αυτές τις συνθήκες, γιατί νομίζω δεν είναι, έχει καμία σχέση με το δημοκρατικό του καθεστώς στο οποίο ζούμε. Σαν από αυτή τη φυλακή κανείς δεν θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα είναι αδιανοί και η πολιτεία μου πιο ξένη. Ρωτήσαμε τον κρατούμενο που μας μίλησε τι έχει να πει σε εμάς τους έξω, και αυτός που είναι μέσα, όπως ακούσατε, είπε σε εμάς τους έξω να βγούμε έξω. Όλο αυτό το πολύ αντιφατικό και ποιητικό, κατά μία έννοια, θέλαμε έτσι να το επισημάνουμε. Ο καθένας πράττει αναλόγως. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Βάλαμε και το τραγούδι έτσι να το ορίσουμε κάπως. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Αποστόλης απαντάς. Περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας και για την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ. Μετά θα έχουμε διακοπές. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια, και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους στο YouTube, στο official της Ελληνοφρένειας. Από κάτω έχει και διαλόγους, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή, και στο Facebook μας βρίσκεται επίσης, και στα podcast, τα Spotify, τα iTunes και όλα τα υπόλοιπα. Γενικώς είμαστε παντού σε όλες τις πλατφόρμες, μπορούμε να επικοινωνούμε με διάφορους τρόπους όλοι εμείς ή έξω, ακόμη και με αυτούς που είναι για διάφορους λόγους μέσα, και είναι μια ωραία και μεγάλη συζήτηση. Κάποια στιγμή πρέπει να την κάνουμε. Πώς κάποιος μπαίνει μέσα, πώς κάποιος είναι έξω, ποιος κάνει το κακό, αυτός που είναι μέσα, αυτός που είναι έξω δεν κάνει κανένα κακό, δεν έχει διαπράξει κακό και τον σέβονται και τον υπολείπτονται, και σε ποια κατηγορία, σε ποιο επίπεδο. Ωραία θέματα, δεν είναι τις παρούσεις, γιατί πρέπει να πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Θα μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη. Τι θες? Καλά έκανε ο Θήμιος και είπε πιο αργά το τηλέφωνο, γιατί δεν το προλαβαίνουμε ποτέ. Πρώτον. Μήπως είσαι κουνούμαλο? Εννοείται πως είμαι κουνούμαλο. Τα κουνούμαλα δεν το πετυχαίνουνε. Κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Και έχω και μία ανακοίνωση να βγάλω. Εσύ έχεις κάνει καριέρα σαν κουνούμαλο? Και αν πιστεύετε ότι μπορούμε να πάμε κόντρα στις παγκόσμιες τάσεις της οικονομίας, εσείς ίσως το κουκουέ το πιστεύετε, εξάλλου έχετε κάνει καριέρα 80 χρόνια. Ναι. Έχεις κάνει, βέβαια. Καριερίστας κουνούμαλο που λέμε. Βεβαίως. Και είμαστε κι άλλες κουνούμαλες εδώ πέρα. Θα στυλιτεύει ο Κούλης, θα στυλιτεύει. Βγάλαμε πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. χρονιά. Γιατί είμαστε 9 άτομα, αλλά είμαστε από διαφορετικές οικογένειες. Οπότε είπαμε. Α, θα γίνει εκεί. Να πάρουμε. Να δούμε, κατάλαβα. Πιο πριν. Η χαρά του ιού. Βεβαίως, να πάρουμε τα ναρκωτικά μας πιο πριν και μετά να πάμε στην εκκλησία με τα κόκκινα ισόρουχα που μόλις έχουμε αγοράσει. Μη με ανάβεις τώρα, μη με ανάβεις, να χαρείς, ε. Και θα γίνει πανικός. Πανικός. Μωρή, θα κρυώσεις, δεν έχει χαλιά στην εκκλησία. Φέτος δεν βάλαμε χαλιά. Δεν είχαμε τα 1000 ευρώ που χρειάζονται για να πληρώσουμε τον αποθηκευτή των χαλιών και τον καθαριστή να μας τα φέρει. Δεν πειράζει, δεν κολλάει εκεί πέρα. Ναι, δεν κολλάει, αλλά στο δικό σου κολυμπάει. Μπορεί, μπορεί. Καλά Χριστούγεννα, τα λέμε στις εκκλησίες. Άντε, στις εκκλησιάς στην πόρτα. Στις εκκλησιάς στην πόρτα. Χτύπησε το τηλέφωνο, 2 φορές μάλιστα. 2 άνθρωποι ζήτησαν να κλείσουν θέση για τους 25. Αποστολή. Έλα. Μια κράτηση θέλω να κάνω. Για εκκλησία? Ναι. Βεβαίως. Δεν έχω πρώτη θέση, δεν έχω πρώτη θέση, έχω δεύτερο διάζωμα. Αχ, χαλί μπορούμε να φέρουμε δικό μας. Ναι. Θα φανταστείς πώς θα πήγαινε. Απάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά. Απάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά. Απόψε αγκαλιά. Θα σε πάρω. Τέλεια. Τι θα περίμενε? Στα πόσα άτομα είναι τα κόλυβα? Στα πόσα άτομα είναι? Ναι, αφού είναι. Πηγαίνετε εσείς ανάλογα με τη συμμετοχή, θα δούμε. Αν είστε τυχεροί, θα φάτε και το κόλυβο, ναι. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αλλιώς θα σας βάλω εξώστη. Δεν βλέπεις καλά, αλλά έχει καλό ήχο. Δεν πειράζει, Αποστόλη μου. Νιώθω μια ευλάβεια. Είστε στην κονσόλα απέναντι. Δεν τρέχει. Θα βρούμε την άκρη. Τέλεια, ευχαριστώ. Θα είσαι κι εσύ. Εγώ δεν θα είμαι. Με το συνταχείο. Εγώ δεν θα είμαι. Ναι, γεια σου Απόστολε. Γεια σου φίλε. Θα ήθελα να πω το εξής. Πείτε το εξής. Δεν είμαι ένας άνθρωπος γραμματιζόμενος όπως είναι οι 300 βολευτές. Βολευτές, δηλαδή από τη βολή. Καλά κατάλαβα το λογοπαίγνιο. Κατάλαβα. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν σκέφτηκε ένας με ένα νόμο και με ένα άρθρο να απαγορέψουν την πώληση των λουκέτων? Πρέπει να το φανταστώ ότι θα πάμε σε ψαγμένια. Ναι, έχετε δίκιο, δεν είμαι προτεραιασμένος. Έλατε, άρα δεν θα είχαμε λουκέτα έτσι. Όλα εγώ, εσείς δηλαδή. Είδες πως είναι πολύ απλό. Ναι. Απαγορεύουμε τα λουκέτα, οπότε βέβαια. Μα δεν το σκέφτηκε κανείς τώρα και εδώ που μιλάμε, δηλαδή και εγώ με πιάσατε εξαπίνης. Εξαπινίστηκα δηλαδή που λέμε. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Χάρηκα. Και εγώ. Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς. Είναι ο Άδωνης εδώ Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ότι το γνωστό ρητό. Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς. Γιατί σαν σήμερα, 18 Δεκεμβρίου του 1878, γεννήθηκε ο Ιωσήφ Στάλιν και διαλέξαμε αυτόν τον τρόπο να θυμηθούμε και να ακούσουμε το σπαραγμό ενός ανθρώπου που νοσταλγεί και μιλάει με αυτόν τον τρόπο για την φυγή, για το θάνατο βέβαια, του Ιωσήφ Στάλιν πριν πολλές δεκαετίες. Μπορεί να φύγει τότε, αλλά γενικώς δεν έχει φύγει από τις συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως σε ελλαδικό επίπεδο. Αναφέρεται συνεχώς με διάφορους τρόπους, ενώ θα έλεγε κανείς ότι έχει πεθάνει ο Στάλιν, έχουν πέσει τα σοσιαλιστικά καθεστώτα. Η κουβέντα δεν έχει σταματήσει. Συνεχώς έρχεται και επανέρχεται. Και όσο περνάνε τα χρόνια και η κρίση του άλλου συστήματος βαθαίνει, προχωράει και γίνεται χειρότερη, τόσο πιο πολύ εντείνονται οι αναφορές προς τον Στάλιν. Έχουμε πανδημία, ρώτησαν τον Βελόπουλο. Σας παρακαλώ, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσετε εάν πιστεύετε ότι υπάρχει πανδημία ή ότι κρύβεται κάτι πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Όποιος δεν πιστεύει την πανδημία είναι να πάει στην έρημο να ζήσει. Μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει μια πανδημία. Είναι δεδομένο. Και δεν το συζητά κανείς. Αυτά τα είπε προχτές, 17 του μήνα. 17 Σεπτεμβρίου, 2 μήνες νωρίτερα, 3 μήνες νωρίτερα, έλεγε. Μπείτε στο λεξικό τη λέξη πανδημία. Τι σημαίνει? Ναι. Έχουμε πανδημία. Πανδημία εξατσιμένη. Λοιμός, πανούκλα, γρήπη που σκοτώνει 100.000 κόσμο. Ναι. Έχουμε αυτό πράγμα. Έχουμε δυναμική πανδημίας. Κοιτάξτε τώρα, αν εννοείται, μην παίζουμε τις λέξεις τώρα. Πόσοι έχουμε δεν έχουμε δεν πανδημία. Είναι μια ιός, ναι. Ένας ιός επικίνδυνος, ναι. Για όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Κυρίως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να παίρνουμε προφυλάξεις, αλλά μέχρι εκεί ρε παιδιά. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος άλλα λέει τη μία φορά, άλλα λέει την άλλη. Αλλά δεν έχουμε στοιχεία να το πούμε αυτό και να το αποδείξουμε κυρίως. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Καλημέρα, ανώμαλε κουμούνι, κουνούμαλε. Ζηλεύεις. Κουνούμαλα. Θα με λες από εδώ και πέρα καριερίστα, κουνούμαλε. Σου είχε αφήσει κουσούρι αυτό, έτσι σου έχει μείνει. Πλέον πρέπει να φτιάξει καινούριο χαρακτήρα, τον κουνούμαλο. Το κουνούμαλο, θα το κάνω. Θα είναι, ωραίο, αγόρι. Λοιπόν, εγώ σε θέλω μια. Σαν τρελός, πες το. Σε θέλω,